banana, banana, banana van Theo. Ik verkoop bananen in de hele dag. Konaden zeggen dat ze zelf niet mag. Ik verkoop bananen geil en krom. Zijn ze niet goed, brengt ze mergen of rom. Theo, Theo, zeg waarom zijn de bananen krom. Theo, Theo, zeg waarom zijn de bananen krom. Omdat ze niet recht zijn, zijn ze zo krom. Omdat ze niet recht zijn, zijn ze zo krom. Ik verkoop bananen van smergens vreug. Kan ze niet zien, zijn ze zelf zo meug. 25 ballen van een volle kom. Zijn ze niet goed, brengt ze mergen of rom. Theo, Theo, zeg waarom zijn de bananen krom. Theo, Theo, zeg waarom zijn de bananen krom. Omdat ze niet recht zijn, zijn ze zo krom. Omdat ze niet recht zijn, zijn ze zo krom. Is er soms van tijd een rotte baar? Pakt ze niet mee, heeft ze moe om maar. Zijn er van de Congo, pak ze mee. Zijn ze niet goed, brengt ze mergen mooi. Theo, Theo, zeg waarom zijn de bananen krom. Theo, Theo, zeg waarom zijn de bananen krom. Omdat ze niet recht zijn, ofwel zijn ze krom. Omdat ze niet recht zijn, ofwel zijn ze krom. Theo, Theo, zeg waarom zijn de bananen krom. Zeg waarom zijn de bananen krom. Zeg waarom zijn de bananen krom.